vind je pad. Wegwaaien zich Ja. Laat je gaan. Oh, dat is een goeie. Laat je gaan. Kom met de flow is laat je gaan. Oh, wacht. Die ga ik opnemen. Dat vind ik mooi, hoor. Ja, die vind ik heel mooi. Go with the flow. Okay. Laat je gaan. Go with the flow. Laat je gaan. Go with the flow. Laat je gaan. Ja, heel go with the flow, laat je gaan. Go with the flow, laat je gaan. Go with the flow, laat je gaan. Dat is die eerste beat, hè? Dat zei, go with the flow, laat je gaan. Go with the flow, laat je gaan. Go with the flow, laat je gaan. Go with the flow. Laat je gaan. We moeten eens kijken, hè? Sorry, mag ik je even een boodschap geven? Ja, niet in uw oren doen, hij. Er is natuurlijk een fysieke ongemak, maar eigenlijk denk ik dat het meer over een spiritueel ongemak ging. Ja. Dus ik uitgedaagd voelde. Terreurafdeling heb ik idee. We hebben graag, we dagen de mensen graag uit. Ja. Go with the flow, laat je gaan. Go with the flow, laat je gaan. Ze willen het zelf ook, hè? Hij zet de dingen aan. Uitkijken, want als iemand net boos is en je zegt go with the flow, laat je gaan, dan weet ik niet wat er gebeurt, hoor. Wel, maar we hebben hier nu zoveel verschillende manieren om mensen blij te maken. Ja, bij mij kunnen ze hun frustratie opschrijven. Daar kunnen ze, als ze seksuele frustraties hebben, kunnen ze het daar. Boodschappen vandaag al? Nee. Mensen op landschap zijn eigenlijk heel zacht. Oké. Maar mensen zijn over het algemeen al zacht, hè? Ja, dus, maar ook een beetje raar heb ik het idee, hoor. Want er was een met die ballenbak op het laatst. Ik weet niet, hoor. Dat was gewoon IKEA, joh. Ja, zo had ik het vorige keer dat we het deden op Theater aan het Water. Ook een heel leuk festivaltje, circusfestivaltje, een bom. Ja. En dan had ik, dat is eigenlijk ook een secret information, want normaal is het helemaal anoniem, maar het was een meisje, het was een jong meisje. Ja. En die had opgeschreven, ik ben met de go-kart over de hond van de buren gereden. Ja, had ze nog nooit verteld. Ja. Maar anoniem. Ja, tuurlijk, hè. Helemaal niet. Maar ja, ik wist dat, hè. En ze stond er, hè. Ja. En zo weet je niet, maar het is wel uitgeroepen geweest. Het is losgelaten, hè. En persoonlijk vind ik dat heel mooi, hè. Maar dan krijg je wel een hele speciale band opeens met zo iemand. Ik vind dat heel mooi, maar het is niet zo interessant om voor de mensen om te luisteren. Het mooie van de animatie is om het te schrijven, het erin te steken. Ja. Het luisteren is minder eigenlijk, hè. Ja, zo, proces. Is dat die? Ja, dat was ook heel lief. Dat is heel. Dank, ik vind het wel echt geweldig, hoor. Kijk nu deze bijvoorbeeld. Always be kind and have a beautiful heart. Ja. Dat is toch prachtig dat je mensen vraagt, schrijf iets op en dan schrijven ze dat op. Nou, dat is toch sterker nog. Je vraagt om tirades. Dat is het eerste wat er staat. Ja, lijkt me grappig om voor te lezen. Ja. En ook een mooi woord, hè, een tirade. Ja. Mooi woord, hè. Geweldig. Ik zit heel dicht bij tiran, maar het is veel leuker. Maar het is inderdaad niet het leukste wat mensen willen horen. Je zit op festival, je wilt die amuseren. Nou, sommige mensen zijn er heel goed in. Volgens mij kan jij dat wel. Volgens mij kan jij een tirade interessant maken. Ja. Oké, wil je iets opschrijven? Schrijven. Hier is papier, hier is een pen. Hier, schrijf maar op, ik zal mijn best doen. Nee, ik ga... Nee. Hoe is uw naam? Is gewoon heel... is te erg. Oh, nee, maar dat is juist het hele ding van deze animatie. Nee. Dat is juist het hele ding. Dan stuur ik mezelf de verkeerde kant op, sorry. Ja, maar dat apprecieer ik ook wel. Als je denkt dat het meer kwaad zou doen om het op te schrijven. Ik moet er juist een beetje vanaf. Ik moet gewoon lekker. Ik doe dat nog eens. Met die knop druk ik er nog eens in. Go with the flow, laat je gaan! Go with the flow, laat je gaan! Dat had ik even nodig, dankjewel. Go with the flow, laat je gaan! Go with the flow, laat je gaan! Go with the flow, laat je gaan! Nou, dat daar kunnen we het dan wel weer mee doen met die boodschap.